się na poczania. Dziwany kifyrała na serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Pana kulali zeriada. Lanewan au asmana. Ba aza dinie nudaczy. Aichem dadi men yanjana. Aichem dadi men yanjana. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. ام جنان ندست من در نچن یلا خیره خیره گا ای که بزهیم بکشتی که منه دوا چاپیتو؟ و تی چی؟ بزویان رکی لبزویان ری تیارکی تو بحیستی را والله راست که دیاره کشتی کم بشتاری لچنگی جیانی کم دا کردوا و چی بویا؟ آگه داری خوتن بین نا ترسی؟ نخیر من ترسان ناتوانم بطیه هم هستم ای خواه توشی چی بود؟ اشتب نیمان ای طرف بید اگه در با نمی بینی نکشت یکوا ایم وزیلی تیه ما نویا خانم کم تکالی رب بیره رو بوی تو شیز نبی تو خوا بونی آبا تو تا استا به مال مزانی نمیشه کن زور جوانا آگه در به استکاتی گلتا جاری نیا دوی لبوتو نکم یه موتی زیر نکشنه نگیره زانستی آتوی نک باشان هی گشتی نوشکانی خوا گشتی نشونه چی باری دراو دو خوش ما به نگیش دوی ما بست چیا دستم کشتکت پشکت دوا کشتکت اینجا بجا کردی پیلانی دو همه کراکت کم کراوا بله خوال ببر از مرجان راگه هنم دی خیره که یاسر او توابوم دلنیا بیسته چاکه بیتوا وی بلکوام جار رزگر بابیتو توشی ایج نبین باو کشی بیبکا من هره زوانه رکا چاک بوا جاری هروکو خوی ماوا باور روای کام رزگر بابیت نه باور نکم والله راسه که سیری میو کن چی کن؟ اکبرت میام بسر نان. بله میتی جو؟ وام زارم لد اسمان جو. لد اسمان در ناتن. تازه از رگینه ما برزگر بود من. آی آی. سرگر بیا تو رخ دام روش تیکی بسر آبی. با چه میگن مشکلی؟ ملام یست هم و بالا مترسیان چی کن؟ خود انبن به دسته با چی بیردن لوانی امجارش برینه و بو من کشتی کمان سیانی که زوری بیگشتوا زور جوانا بزوینه را کمان کم تو ایش سری کن چه جواری شکن آزوا و چی امانه واز من لنه یاسر جردریا یکم کار بینا جردریایی؟ باشه با سر چاو اما اونا خیلی که دقیق تو نوی زنستین؟ نمی چیم کنن جدریایی؟ کچه من پیموتی خود ایشی اما حال ما قورتیانی پیموتی نام رغده ایگیشا خاتو رغده؟ یاسر زنیاری زیرا باید دلنیا کمت ترسا وازانن ناتوانن دوان کوین خیره اکت زیاد کالی اوان دایسی من ناناسن خیره اکو زیاد کال بور باشا منام آدم واز لپرسیار کردن بین او جوان خود بگره بلام اما بچسی داره یاسر چواری فرمانی تو اما جوانم نیروگی بوهاد باشه که ازایتی تو بود سپاس با خواه که رزگار من بود هیوادارم استا بر رز نسیم و خط و رکده لشیان یان دل نیابن چند کشتی گلوی خویان شردو تو استا خواست من یه نهیدن یه من همون اگه کمارو درمید جدی نه است پیم بله اما چیکی لام کاته؟ بردبا. ای خواه جان چن نتسم کشتی که من بر یک لو بردان بکوی تو زنم بکشتی اوان دو کتوی نتوا اتا نگر راک لدسم هرگیز ناتوان انتنانت اگر بشتن ناخی زویوا تا استالتا ناسیوم باستا که من جاران کشی و ترسی که زور بوی بولی ای او برده با راوز که هم جارش بسلامت درچوی تیستا با بروی تازنات واری بری نوا پویست من بیارمتی لولو ای زر چاکا ایشی خلا خورد یعنی که بیاندی به دوانیا دلمیا بن ایش بربست یک نبا بلان خواه بیال رغدا و نقصب کن بازه دولو اولو اولا لم شوی نچاکه نتوان بمان دوزنو دلمیا بن بلان هرکیز نتوان لیره بچنه داروان و بزنم همو او تمنی باو مانا لیره بسریه بین جوه بیاره یستا ایش مترسیگ نباوا گرین که اوه ایم یستا زیندوین یه لیره جمه هایگی ها واز لو قصانه بین خانم اگر لوی بمای نایتاوا ابوین بخوراشی ماسیکان بدلی آیاوا ربیع واشی آتاوا برش ربیع که پل کوا تو چی ملشویم من نام مناره کسی دکتر مفیدم زنه دریعی دکتر مفید یا خوا بخیر بی بسر کشتی کمان استا باشتر بوی او باق ما لحیج ما ترسا هیچ کسی لره نه دوزیتا و ایما هیچ پیون دیمان نیه با اوچتانا و ایما بدوای کاری زانستی آگر ریم داوائی لبرد لکم بوم خوی سریشی زور بوتان نزم چون پدرتا با و هدین ها سریشنا به ها جو غریب بو بوم من کشن کامالا چه تشون من کتو بون زنالت نزن سی بینش چی ما بسریت لبرد نکم فرمو امشی را گرمه خوره و انشالله پیچا کمید فرمو بی خوره و زور سپاس باشی را ترد با بینم قربان نه زور سپاس دست خوش هیوه چاک بونه ود با اخوازم دست خوش زور سپاسی تو اوکین که وینکان ما بینی پاشان زنی من بودواد کوتون ام بابتا زور مترسی داره ایمش اتاب توان این یارمتی دین اگر کلی زنیاری زیادر من بره بو ای یارمتی بین هر چون یک توب تاوید من وینکری شیگر روکم بردوام حزکم وینی جاندارانی احیو بگیرم روزیک لکناریکی لدریا کان کار مکرد وینی بالند کان مگر لفر کارساتی زود تزین بینی. آوان او جندارانو با کاری هن بگواست نوی مادی به حوز کرد لشونه که و بشونه که تر وابزانم آوانو بندن بنده که زور زور مترسی دار ایلو در رکیا کواتا اما نشین کشتی گیان ای توان برینا پیوسته لسرم امیانان بگین ملیان پیوندی دارکان بطای بطی بنکی پولیس هر و باسانی بدنگ نابم او کشه یه مشی گردو اتوا تو نابی بطنیا بزنگی دشی او نابی اوانا من اندامه که دستگای برگیری گندارانم سوکی اویش گندار اوانیا گاواز بینا گرفته که همالانه بلای منو تنانت پراسنی سگایوکانش گرنگن دکتر مفید که امویانان بگینه نزیک تیجی بگی پولیس نسیم درمانکان آماده که بله بله بسته چاو گورم دکتر مفید هیچ درمانی پیویست من نماو تنها امشواردنگا حبا نمید نازارم چی بکیم دل نیابا خیره اوینانی ربی بگین نبن که پولیس تو قصه کد راستا بلام که شکم علم زور قرستر هرچو نبی دبی خوم آن رزگار کن وانی منارا نا دور نیه کسر لبانی ام شوانه بجه بیالیم براس ابی هولی تواو بین اموینان امانت لل استو ایمه هایا نبست چیا قصه یکی زوان بو باوکی جان رگه گشت که مانه گوارین دکتر مفید لکولین وزانستگانی بوکاتی که تر دو آخد چند بیایه که زیره که پیویست رگه چاره گوزینو با درچو مالیاره دوزی موا او چیه؟ شنکی خویم بچه یلن؟ گورم کشتگی خیلی که شنکی به جای همه لسرطا و هرم زانی او کشتی تک شکنن باب زنم خلطان یعنی باب گرینو بشوه نگه ای خواه من اوه یاری اگری نه درچه بشوینی خودم بمین نوا نکنم شوین اصول کن آی آی زر جانا زر کودین اما نه اگره تو بو ازای خوب منو تیم یاری اگری بکر بیانی چوه درمان پیاکات مو رو بیعی بدبخت ها؟ خود که لکل یا پروشت مایا بو چی داوی یرمتی نکن؟ دی پیواندی که با پولیس سوا پیواندی با کس سوا ناکم نوک شو ناکم هم دوز نوا دیرو چو دوانا چی مام بسرات کسا زیره ککم نا هرگیز گرم لبین ناچه سوا Thank you. بارا Madara! راستی فرمتسی ام تاقمه من بودو باتکاتوام که سوزو بزهی نازانن چیا دواتان لیکم لگلم بن چون که ام جارا سوش بیرسم پیتانا بخواه تانست برم تا او قیده هاتو چاره من بن